Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah dünya ve ahiretin her türlü iyiliklerini, hayırlarını, nimetlerini, rahmetlerini, ihsanlarını, ikramlarını sizlere versin. İki canda aziz bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden efendim okuyup size cuma konuşmamı Sidney'den telefonla yapmış olacağım. Sidney dedim ama ağız alışkanlığı oldu. Sidney'den Brisbane'a geldik. 965 kilometre mesafe. Efendim birkaç gündür yoldaydık. Burada tabii buranın da kış mevsimi ama gene güneşli. Hava 20 küsür derece. Güzel bir hava var. Efendim arkadaşlar elhamdülillah burada şey yapıyorlar. Efendim cami yapma arzusundalar, bir yerler aldılar. Efendim onların sıkıntılarını efendim izale etmeye çalışıyorlar. İnşallah güzel bir Mehmet Said Kotku Mescidi olacak diye temenni ediyoruz. Şöyle 22 dönüm kadar arazi içinde bir şey olmasını temenni ediyoruz. Bugün okuyacağım hadis-i şerifler sevgili dinleyiciler, Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin tertip etmiş olduğu efendim Ramuzul Ahadis kitabının 418. sayfasından şöyle Kur'an ile Besmele ile açtım. Bu hadis-i şerifler geldi. Bunlardan 5 tane okuyacağım sayfanın başından itibaren. Bunların metnini ve efendim ravilerini bazıları merak etmiş olabilir. Derinlemesine inceleme yapmak isteyebilirler. O bakımdan söylüyorum. 418. sayfanın 1. hadisi şerifinden 5. hadisi şerifine kadar Kur'a ile bakalım bugün efendim sohbet konusu hangi hadisi şerifler çıkmış. Hazreti Ayşe anamızdan birincisi radıyallahu teala anha, İbn-i Necar ve Tayalisi ve İbn-i Abdülber ve Ahmed İbn-i Hanbel rahmetullahi aleyhim ecmain, bunlar büyük hadis alimleri. Onlar rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men hamele min ümmeti deynen ve cehete fi kadaihi fe mate kable en yektiyehu fe ene veliyuhu. Sadaka Resulullah fi makar ev kemakar. Boşlulukla ilgili bir hadis-i şerif bu sevgili dinleyiciler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men hamele min ümmeti deynen. Ümmetimden herhangi biri eğer bir borç taşıyorsa sırtında, üzerinde, boynunda, biz boynunda deriz değil mi? Boynunda borç var deriz. Boynuma borç olsun deriz. Kim efendim üzerinde efendim borç taşıyorsa, borç yüklenmişse efendim ve cehede fi kadaihi ve o borcunu ödeyeyim, şu bana borç veren şahsa şunun parasını bir an evvel vereyim diye efendim borcun ödenmesine de cehd etmişse, gayret etmişse, samimiyetle arzu etmişse femate kable en yaktiyehu, ama niyet etmiş ama çırpınmış ama efendim ödeyememiş. Ödeyemeden evvel ölmüşse femate kable en yaktiyehu, o borcunu ödeyemeden evvel ölmüşse fe ene veliyuhu, onun velisi benim, o borcu ben öderim. Efendim o borcu ödemek benim üzerime olsun diye Efendimiz söylemiş oluyor, ashabına bildirmiş oluyor. Yani tabii kötü niyetle değil de iyi niyetle ödemek için çırpınmış olan insanlar. Efendim ödeyemeden ölürse borçlu gitmek fena. Borçlu gidenin efendim hesabı görülmüyor. Efendim cezası oluyor. Efendim sorumluluğu oluyor. Efendim bir sürü şeyler efendim sıkıntıları oluyor. Duası efendim tehir ediliyor, kabulü bakalım ödesin de öyle kabul olsun diye. Borçlunun sıkıntıları var, zorlukları var. Borçlu borcunu bir an evvel ödemeli. İslam'da efendim kardeşine, bir insanın Müslüman kardeşine borç para vermek teşvik ediliyor. Buna karz-ı hasen deniliyor. Güzel efendim bir efendim davranış, güzel bir borç verme efendim. Sevabı çok büyük. Hatta fukaraya sadaka vermekten arkadaşına borç vermek daha sevaplıdır diye bildiriliyor. Bu çok sevap. Ama borçlunun da aldığı borcu vaktinde veya vaktinden evvel eline imkan geçince vermesi lazım. Efendim onu ödemeye niyet etmesi lazım. Eğer bir insan borcu alırken ben bunu atlatırım. Bunu aldığım kimseye bunu geriye ödemem falan diye düşünürse o çok günahkar oluyor. Allah ona ceza veriyor. Ama ödemek niyetiyle bazen insan sıkışıyor. Bazen çocuğunu efendim evlendirmesi gerekiyor. Bazen ticaretinde bir büyük efendim olmadık olayla karşılaşıyor. Aman diyor, çok fena sıkıştım, evimi satacağım. Böyle acıklı şeyler de oluyor. Mesela bizim efendim kızımızın karşısında bir komşusu vardı. Ev kendisinindi. Evini sattı, başka şeylerini sattı. Borçlarını ödemek için iflas etti filan. Tabii zor. Böyle bir durumda yardımcı olmak iyi bir şey. Çok sevaplı. Borç vermek iyi. Ama borcu da alanın ödemesi lazım. Bu devirde ne oluyor? Bu devirde efendim paranın hakiki değeri düştüğünden efendim ismi değeri aynı kalsa bile mesela 1 milyon yazıyor bir kağıdın üzerinde ama o 1 milyon senenin sonunda hakiki değeri 1 milyon olmuyor. Efendim enflasyon ne kadarsa para değeri düşmesi azalması ne kadarsa kayıp ne kadarsa mesela 500 bin oluyor, 400 bin oluyor, 550 bin oluyor. Hakiki kıymeti düşüyor yani. Onunla bir şey almak istediği zaman artık tam alamıyor. 1 milyonla efendim 1 kilo alacağı şeyi efendim sene sonunda 1 milyonla yarım kilo alabiliyor. Yani paranın değeri düşüyor. Bunu bildiği için borç alanlar borcu ödemeye gücü olduğu halde, imkanı olduğu halde borç aldığı kimseye onun parasını vermiyor, üstüne yatıyor, geç ödüyor, tehir ediyor, bahaneler buluyor, yalanlar söylüyor. Tabii bu da çok günah. Bu devirde çok yapılan bir şey. Yani onun parasını kullanmış oluyor, onu sömürmüş oluyor. Bu böyle olduğu için de birçok kimse artık borç vermekten kaçınıyor. Diyor ki ben borç vermem. Neden? Yani dertsiz başıma dert mi alayım, borç vereceğim de ondan sonra adamın peşinde koşturup duracağım. Efendim işim mi yok başka diye. Sevaplı bir şey olan karz-ı hasen borç verme işleminden geri duruyor. Parası varsa bile efendim vermiyor. Bana lazım diyor, veremem diyor. Benim de ihtiyaçlarım var diyor filan diye atlatıyor. Bu neden? Borç alanların borcu ödemekte yan çizmelerinden dolayı toplumda bir itimatsızlık oluştuğu için. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor burada? Birisi borç alır da ödemezse, ödeyemezse, ölürse ben onun borcunu öderim diyor. Zaten birisinin cenazesi geldiği zaman efendim derdi ki bunun borçları var mı? Bundan alacağı olanlar var mı? Sorardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim işte bana şu kadar borcu vardı diye cemaatten birileri çıkınca tabi toplum o zaman küçük efendim onun da cenazesine gelenler de biliyorlar durumu. Efendim bana şu kadar borcu vardı ödeyemedi. Tamam. Efendimiz derdi ki bunun borcunu ödeyebilecek arkadaşınız var mı hayrına sevabına? Çünkü böyle borca batmış insanların borcunu ödemek de zekattan da verilebiliyor bu. Adam borçlu işte. Efendim var mı bunu ödeyebilecek filan diye sorardı. Efendim birisi çıkarsa ya Resulallah Allah rızası için ben bunu ödeyeyim derse tamam al bunu öde bu adamı borçtan kurtar derdi. Ölünün borcunu ödettirirdi böyle istekliye. Eğer kimse çıkmazsa bunu ben ödeyeceğim derdi kendisi öderdi. Şimdi de öyle buyuruyor. Fe ene veliyuhu bu hadis-i şerifte. Onun velisi benim onun borcunu ödemek benim üstümedir diye buyuruyor. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyini gösteriyor. Yani ümmetini nasıl sevdiğini ümmetine nasıl yardımcı olduğunu, ümmetini nasıl kolladığını gösteriyor. Efendim Süleyman Çelebi'nin bizim tarafımızdan pek okunmayan bir hadisi şerifi vardır, şeyi vardır, affedersiniz. Efendim beyti vardır. Süleyman Çelebi hani Mevlid'in yazarı rahmetullahi aleyh, Allah adını zikredelim, evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan Mevlid'i yazan mübarek zat, Evliyaullah'tan efendim arif, kamil bir şair. Efendim onun bir sözü var. Onun o mevlidi uzun da biz onun bazı kısımlarını okumaya alışmışız. Onu okuyoruz, onu dinliyoruz. Halbuki öbür tarafları da güzel. Peygamber Efendimiz daha çocukken, beşikteyken efendim bir şeyler söylüyormuş. Kulağını yanaştırmış. Annesi bakmış ki ümmetim, ümmetim, ümmetim diyor. Efendim bunu böyle söylüyor. Kitaplarda böyle yazılıyor. Süleyman Çelebi diyor ki şiirinde ol beşikte diler idi ümmetin, yani Peygamber Efendimiz daha beşikteyken, bebekken, çocukken ol beşikte diler idi ümmetin, sen kocaldın terk edersin sünnetin. Sen halbuki Efendim ihtiyarladın, o daha küçükteyken seni düşünüyor. Ümmetim diye, ümmetim, ümmetim ya Rabbi, ona affeyle ya Rabbi diye ümmetine dua ediyor. Miraç'ta ümmetini diliyor, affını diliyor. Sen ihtiyarladın gittin hala Peygamberimizin sünnetine tutmuyorsun diye bir tarihde bulunuyor. Güzel bir beyittir. Ol beşikte diler idi ümmetin, sen kocaldın terk edersin sünnetin. Terk edersin ha manasına, yani tehditli bir şey. Süleyman Çelebi, arif, zarif bir kimse, nur içinde yatsın, makamı âlâ olsun, öyle söylüyor. Peygamber Efendimiz işte böyle beşikten başlamış ümmetini düşünmeye, Miraç'ta ümmetini efendim düşünmüş, ümmeti için dua etmiş, ahirette ümmeti için şefaat edecek, borcu olanların da efendim borcunu ödemek benim boynumun üzerine olsun diye açıkça söylüyor. Efendim gelsinler benden istesinler, ben onun borcunu ödeyivereyim. Çünkü borçlu gitmesi çok fena. Borçtan kurtulsun da o da ahirette sıkıntı çekmesin diye borçlunun parasını ödeyiveriyor. Bu çok sevap. Tabi Peygamber Efendimizin yolundan gitmek isteyenler, böyle iyi niyetli olup da borcunu ödeyemeyen fakirler ölürse, onların borçlarını böyle ödeyiverirlerse aynı şekilde sevap kazanmış olurlar. Bu bir insani vazife. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, hatırınızda olsun. Borç vermek sevap. Efendim ama borcu alan ödeyecek. Efendim borcunu ödeyemeyen bir kimse olursa borcunu bağışlamak, hadi seni affettim, borç vermiştim ama almıyorum, helal olsun demek. O da bir borcu bağışlamak da sevap. Öldü borcu ödeyemeden, onun borcunu ödeyivermek de çok sevap. Sevgili kardeşlerim, insanlık bu. Yani din kardeşliği böyle idi. Şimdi tabii bunlar zaman değişti, ahlak değişti. Yabancı medeniyetlerin, yabancı zihniyetteki insanların efendim fikirleri, konuşmaları, düşünceleri ülkemize geldi. Dış ülkelerde eğitim görenler var. İnsanlar İslam'ı tanımakta efendim geri durdular, geri kaldılar. İslam'ın güzelliklerini bilemiyorlar. Peygamber Efendimiz'i bilemiyorlar. Efendim bilemeyince de tabii bu devirde İslami ahlaktan toplum uzaklaştı. Yani maalesef İslam'ı bilenler, İslam'ı yaşayanlar, efendim Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, o devirlerdeki, o fatihlerin zamanındaki gibi güzel, halis, has Müslümanları Allah çoğaltsın diye dua edelim. Efendim Allah dinimizi güzel öğrenmeyi, Kur'an'ı iyi öğrenmeyi, iyi öğretmeyi, Peygamber Efendimiz'in siretini, sünnetini güzel öğrenmeyi, öğretmeyi bizlere nasip etsin. Bunlar için güzel güzel müesseseler kuralım. Ben hatırlıyorum, gençken İstanbul'da rahmetli Eşref Efendi diye bir hayırsever, gayretli tüccar vardı. Balkanlardan gelme, orada efendim düşman zulmünü görmüş, burada gayretli çalışmalar yapardı Eşref Efendi. Bir Darul Kur'an yapacağım diye efendim bir gayrete geldi. Çocuklar böyle ellerinde şeylerle, tezkerelerle harç taşıdılar, tuğla taşıdılar. O Darül Kur'an binasını yaptılar. Bir ilim müessesesi oldu. İşte sonra İmam Hatip Okulu oldu vesaire. Efendim yani bizim böyle canla başla aşk ile, şevk ile Kur'an için, hadis-i şerif için, dini ilimler için gayret etmemiz, çalışmamız, yine devam etmemiz lazım bu güzel çalışmalara. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Sevgili akra dinleyicileri, Peygamber Efendimiz bu ikinci hadis-i şerifte buyuruyor ki efendim ravileri çok. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Taberani, İbnül Mübarek, efendim İbni Ebi Dünya, Sehl İbni Muaz İbni Enes'den, o da babasından rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men hama müminen min münafıkın yagtabu bihi ve asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem ve men rema müslümen bir şeyin yuridu şeynehu bihi habesahullahu ala cisri cehennem hatta yahrice mimma kâle. Sadaka Resulullah fîmâ kâle elkemâ kâle. Bu ikinci hadis-i şerif de Müslümanların yine içtimai ahlaklarını, yardımlaşmalarının bir başka çeşidini işaret buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men hama müminen, kim bir mümini himaye ederse, korursa, kimden koruyacak? Min münafıkın yagtabu bihi. Onu gıybet eden, çekiştiren, kötüleyen bir münafığın karşısında efendim durup o mümini himaye ederse, o gıybet ediyor karşısındaki münafık, bu da hayır, o mümin iyidir diye onu himaye ediyor. Efendim, be'asallahu meleken yahmi lahma yevmel kıyame, Allah ona mükafat olarak bu böyle kardeşini gıyabında, efendim, aleyhinde konuşan kimseye karşı savunan, koruyan kimseye bir melek bahseder, tayin eder, halk eder, gönderir. Ne zaman? Kıyamet gününde. Yahmi lahmahu yevmel kıyameti min nari cehennem. Cehennemin ateşinden o melek, o kişiyi, onun etini, vücudunu cehennem ateşi yakmasın efendim diye korur. Cehennem ateşinden korur. Neden? Bu dünyadayken bir kardeşini efendim savunmuştu. Onun olmadığı bir yerde karşıdaki münafık onu gıybetini yaparken, kötülerken, o kötü adamdır, bilmem nedir filan derken, hayır kötü adam değildir diye onu savunmuştu. Savundu diye Allah da onu kıyamette, kıyamet gününde efendim onun vücudunu cehennem ateşinden korur. Ve men reva müslüman bir şeyin yürüdü şeynehu bihi. Kim bir Müslümana onu şey yapmak için, efendim lekelemek için, kötülemek için, batırmak için efendim bir iftira atarsa, işte şu şöyledir, bu böyledir, bilmem suçludur, bilmem ne dedi. Ama yok öyle bir şey. Yani onu batırmak için, karalamak için böyle yalan söylüyor yani. Efendim hilaf-ı hakikat söylüyor. O zaman Allah Teala Hazretleri onu nasıl cezalandırır? Habesehullahu ala cisri cehennem. Allah onu cehennemin köprüsü üzerinde hapseder. Altı cehennem, cehennem köprüsü üzerinde Allah onu hapseder. Hatta yahrucu mimma kale, kale söylediğinin yalan olduğunu söyleyip itiraf edince, hayır öyle değil deyinceye kadar, efendim söylediğinin, söylediğinden dönünceye kadar, söylediğinin cezasını çekinceye kadar cehennemin köprüsü üzerinde hapseder. Altı cehennem fokur fokur kaynıyor, alevler, ateşler efendim aşağı düşecek diye, yani Allah onu korkutur. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, toplum görevlerimizden birisi kardeşlerimizi her yönden korumaktır. Fakirlikten koruyacağız, efendim yoksulluktan koruyacağız, sıkıntıdan koruyacağız, hastalıktan koruyacağız, üzüntüden koruyacağız, efendim iftiradan koruyacağız, efendim daha başka gıybetten koruyacağız, yalandan, dolandan mümin mümini koruyacak, kollayacak. O yokken onun olmadığı yerde onun fahri müdafiği olacak. Fahri yani Allah rızası için onu savunacak. Çünkü bazen bazı insanlar, kötü yetişmiş insanlar haksız sözler söylüyorlar, yalan söylüyorlar. İşleri yalan, meslekleri yalan. Efendim birisini gıybet ediyor, birisini efendim batırıyor, birisini lekeliyor, birisini üzüyor. Efendim Allah'tan korkmuyor. Efendim onun aleyhinde çalışma yapabiliyor. Böyle insanlar oluyor. Bunları tabii böyle yalancıları tespit ederdi eskiden toplum ve onların şehadetlerini bile, mahkemelerde şahitliklerini bile kabul etmezdi. Yani yalancılık çok kötüydü. Herkes dürüsttü. İslam'da dürüstlük çok önemliydi. Doğru söz söylemek çok önemliydi. Çocukları da çok iyi terbiye ederlerdi bu konuda. Bu bir soru, şey. Bir de tabii toplumda terbiyeyi herkes eşit görmeyebilir. Annesi yok, babası yok veya kötü bir aileden yetişmiş veya kötü bir toplumdan gelmiş. İşte gıybete alışmış. Hemen onu terbiye eder. Yani toplum gıybet etme, aleyhinde konuşma, burada olmayanın aleyhinde konuşmak doğru değil filan diye efendim onun, o münafığın, o yalancının söylediğinin karşısında durmak lazım. Efendim birisinin aleyhinde ötekisini konuşturmamak lazım. Haklı bile olsa, canım işte haklı. Haklı ama haklı olan şeyi bile konuşmak doğrudur. Git ilk önce ona söyle. Hatta hiç kimseye söylemeden onun o kusurunu gördüysen git düzeltmeye çalış. Düzeltmeye çalışmıyorsun, arkasından konuşuyorsun. İslam'da böyle şey yok diye efendim gıybeti, iftirayı efendim önlemeye çalışması lazım Müslümanın. Toplumsal kardeşlik vazifelerinden birisi bu. İslami hizmetlerden birisi. Yani kardeşimizi nasıl koruyacağız? Başkasının onun aleyhinde konuştuğu zaman dahi koruyacağız. Gıyabında yokken bile koruyacağız. Varken de koruyacağız. Varken daha çok koruyacağız. Olmadığı zaman da koruyacağız. Ziyan yok işte, burada yok. Söylesin ne olacak. İt yürür, kervan yürür. Olmaz. Olmadığı halde onu savunmak lazım. Bunun sevabı var. Efendim Allah rızası için onun efendim savunmasını yapmak gerekiyor. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum sevgili kardeşlerim. Men hafallâhe ehâfahullâhu minhu külle şey. Ve men lem yehafillâhe ehâfahullâhu min külli şey. Ebu Şey Vasile radıyallahu anh'ten, Rafi'yi de İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men hafallah, kim Allah'tan korkarsa, kim Allah'tan korkarsa, haf korkmak demek. E hafahullahu minhu külle şey. Allah her şeyi ondan korkar duruma getirir. Yani her şey ondan korkar. O müminden korkar. Yani o Allah'tan korkan, sağlam, selametli, has, hakiki müminden herkes korkar. Her şey korkar. Külli şey diyor. Yani sadece insanlar değil, başka mahluklar da korkar. Şimdi misalini de vereceğim. Efendim, وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهِ. Buna mukabil, bunun zıddı olan durum. Eğer bir insan Allah'tan korkmuyorsa, korkmayan bir, Allah'tan korkmaz, utanmaz bir adamsa, اَخَافَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ şey, Allah da onu her şeyden korkutur. Her şeyden korkar. Her şeyden korkar duruma getirir. Hayatını korkularla zehir eder onu. Her şeyden korkar duruma getirir. Onun için bir Müslümanın nasıl olması lazım? Sadece Allah'tan korkması lazım. Allah'tan gayriden efendim zaten efendim ne fayda gelir ne zarar gelir. Faydayı ve zararı Allah kader olarak insanın alnına yazıyor ama insanların çoğu bu kaderin esrarını bilmiyor. Yani bunu nasip eden Allah, buna veren Allah, buna da vermeyen Allah, bunu yaşatan Allah, bunu öldüren Allah, bunu yükselten Allah, bunu alçaltan Allah. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Fayda da zarar da Allah'tandır. Kulun Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Allah'a kulluğu bırakıp da kula kulluk etmek, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek, eğilmek, alkışlamak, efendim zalimi desteklemek, bilmem zalimin yardakçısı olmak, efendim zulmünde yardımcısı olmak, bunların hepsi son derece cahilce, efendim imana, İslam'a uymayan şeylerdir. Müslüman bir Allah'tan korkar, başka bir şeyden korkmaz. Zaten Allah her şeyi ondan korkutur. Her şey bu Müslümandan korkar duruma gelir. Peygamber Efendimiz'in zamanında, belki bilmiyorum İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den sonra da yaşadı. Belki Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da olabilir ama buyuruyor ki raviler, birileri şehrin kenarından toplanmışlar, yola gidemiyorlar. Şehirden çıkacaklar, gidecekler fakat yola çıkamıyorlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, yani bu hadisi rivayet eden kişi, oradan geçiyormuş, bakmış bir kalabalık var, merak etmiş, bir ihtiyaçları mı var filan diye gitmiş yanlarına, demiş ki ne var, niye böyle toplandınız, nedir böyle, hem yolcu gibi görünüyorsunuz hem de bir yola gitmiyorsunuz, yolun başında bekleşiyorsunuz, titreşiyorsunuz, nedir? Demişler ki ey Ömer'in oğlu, karşıya baksana, yolun öbür ucuna bir baksana. Dönmüş bakmış, orada bir arslan yatıyor. Demek ki şimdi tabii biz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giderken geçtiğimiz bu haç döneminde bu sefer yolun kenarında baktık, 15-20 tane irili ufaklı maymun. Hiç görmemiştim. Söylüyorlardı Taif tarafında oluyor filan diye ama bu sefer hiç görmemiştim. Çok da böyle değişik kürklü, kırmızı tüylü filan değişik güzel maymunlar, yani böyle görünüşü biraz güzel görünüyor. Bak oralarda maymunlar varmış demek ki, bilmiyorduk biz. Demek ki eski zamanlarda da kim bilir oraları nasıldı. Bu insanlar doğayı tahrip ediyorlar, bozuyorlar, yıkıyorlar, kalabalıklaştıkça vahşi hayvanları öldürüyorlar filan. Demek ki oralarda çöl arslanı varmış. Yani Araplar arslanı biliyorlar. Arapça arslan nasıl denilir? Esed. Esedullah. Hazreti Ali Efendimiz'in lakabı ne? Esedullahil galip. Allah'ın her zaman savaşlarda galip gelen arslanı. Esedullah, Allah'ın arslanı. Efendim, çoğulu nasıl geliyor? Esed kelimesinin üst geliyor veya üsüt geliyor. Mesela bir sahabe-i kiramla ilgili kitap yazmış alimin birisi, Üstül Gabe. Yani ormanın arslanları. Yani koruluktaki arslanlar. Demek ki eskiden ağaçlık koruluk olsa bu vahşi hayvanlar oluyordu. Şehrin yakınına kadar da gelebiliyorlardı. Bir de bakmış ki Abdullah İbni Ömer orada efendim aslan yatıyor. Yolun üstüne serilmiş sere serpe bu tarafa doğru bakıyor. İnsanlar da korkuyorlar. Girsek bu bizim üstümüze çullanır, saldırır, kovalar diye. Abdullah İbni Ömer yürümüş gitmiş. Arslan'ın üstüne. Arslan ona bakıyor. Onun üstüne yürümüş. Arslan'ın kulağından tutmuş. Neresinden tutacak başka? Boynuzu yok. Efendim yelesi yok, tasması yok. Kulağından tutmuş, çekmiş yoldan. Efendim şeye doğru kışalamış. Ne tarafa doğru kışaladıysa artık ağaç mı vardı, dere mi vardı, çalılık mı vardı? Kışalamış, kovalamış. Ondan sonra gelmiş insanlara demiş ki hadi yol serbest, buyurun köyünüze, kasabanıza, obanıza, efendim kabilenize buyurun gidebilirsiniz. Yolu serbest ettim demiş. Sonradan bu hadisi şerif fil rivayet etmiş. Ben demiş Resulullah ne kadar doğru söylemiş bak. Duydum ki kim Allah'tan korkarsa Allah her şeyi ondan korkar duruma getirir. Her şeyi yani ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa o da her şeyden korkar buyurdu. Demiş. Yani korkmayın demek istemiş Allah'tan. Allah'tan korkun. Başka mahluktan korkmayın. Allah'a sığının. Yürüyün demek istemiş. Evet. Tabi demin dedim ki Arapça arslan nasıl denilir? Esed. Esed aslan demek. Bir de Esad var. Benim ismim Esad. O nedir? O ayın harfi de var. Saadetli demek. En saadetli, en mutlu demek. O ayrı. Esed'in başka isimleri de var tabi. Esed sadece bir aslan kelimesi, bir kelimeyle değil. Aslan hakkında çeşitli şeyler var. Mesela gazanfer kelimesi de o da aslan demek. Daha başka kelimelerde kullanmış. Araplar bazen bir varlık için birkaç isim kullanırlardı. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki Allah'tan korkacağız. Allah yolunda yürüyeceğiz. Sağlam Müslüman olacağız. Allah'ın emirlerini tutacağız. Allah bana azap vermesin diye günahlardan kaçınacağız. Aman cenneti kaçırmayayım diye titreyeceğiz. Efendim yasaklarından kaçınacağız. Emirlerini tutacağız. Allah yolunda yürüyeceğiz. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. O zaman ne olur? Ehafahullahu minhu külle şeyin. Her şeyi Allah ondan korkar duruma getirir. Her şey onun karşısında titrer. Peygamber Efendimiz'in düşmanları bir aylık mesafeden korkuları güp güp, korkudan yürekleri güp güp atardı. Peygamber Efendimiz'den korktukları için bir ay mesafedeki düşmanın gönlünü Allah Peygamber Efendimiz'in korkusunu duyururdu, titrettirirdi düşmanını. Neden? Sevgili kulu, Allah'tan korkan insanların da heybeti vardır. Manevi heybeti vardır. Şey yapamaz. Eski hükümdarlardan mesela bazıları dosdoğru konuşan alimlere kızıyorlar. Getirin şu alimi huzuruma. Efendim getirtiyor. Önceden de adamlarına diyor ki ben şöyle bir işaret yaparsam alimin üstüne çullanırsınız, onu kesersiniz. Tamam mı? Bıçakları, şeyleri, baltaları, efendim neyse kılıçları, şeyleri hazırlayın diyor. Efendim alim geliyor heybetle efendim konuşuyor, nasihat ediyor o hükümdara efendim. O karşısında büzülüyor efendim, üzülüyor, ses çıkartamıyor vesaire filan. Ondan sonra kalkıp gidiyor. Diyorlar ki efendim işte siz bize işaret verecektiniz, hani gelince atlayacaktık üstüne, öldürecektik. Vallahi diyor yapamadım diyor o gelince. Bir heybet düştü üzerime filan diyor. Yani Allah böyle korkutturur. Allah'tan korkan insanlardan başkalarını korkutturur. Efendim böylece korur. O da bir Allah'ın mümine verdiği vasıf. Bugün de dünya üzerinde Müslümanlardan herkes korkuyor. Yani Müslümanlıktan, Müslümanlardan herkes korkuyor. Efendim neden? Bunlar doğru insan. Hile yapamayız, rüşvet alamayız, efendim haram yiyemeyiz, çarçur edemeyiz, hazineyi hortumlayamayız, yağmalayamayız. Herkes o zaman Müslümandan korkuyor. Bunlar gelirse yandık o zaman. Efendim bizim keyfimiz kaçar. İçki içemeyiz, kumar oynayamayız, kadın oynatamayız. Neler düşünüyorlarsa korkuyorlar. Bu da bir çeşit korku tabii. Demek ki Allah Müslümandan korkutuyor. Aman şöyle olacak, aman böyle olacak diye. Halbuki Müslüman bak Peygamber Efendimiz ölenin bile borcunu ödüyor. Müslüman merhametlidir. Herkesin iyiliğini ister. Yani kimseye bir kötülük yapmak istemiyor ki. Bu Avustralya'da ben gezerken hayretler içinde kalıyorum gördüğüm şeylerden. Mesela geçen işte Sydney'den Brisbane'a yolculuğumuzda bazı yerlerde kaldık, bazı şehirlerde gezdik. Yazmış caddeye. Buralarda içki içmek efendim belediye meclisi kararıyla yasaklanmıştır. İçki içirmiyor adam. Yani Türkiye'de olsa vay gericiler vay diye hop oturup hop kalkar gazeteler. İçki içilmez diyor. Yani burada içki içemezsin diyor. Çünkü içki içince sarhoş olacak. Oraya, orada parkta vesairede efendim oralarda insanlar, aileler rahat edemeyecek. Yasaklamış içki içecekse meyhanede içsin diyor. Efendim deniz kenarında mesela güzel yerde gittik. Efendim 8-10 araba. Kalabalık bir kafile halindeydik. Çok güzel bir derenin okyanusa karıştığı kumluk güzel yere çok büyük bir park yapmışlar. Oturma yerleri var, abdest alma yerleri var, abdest bozma yerleri var, kebap pişirme yerleri var. Orada baktık, karşı tarafta meyhane var. Yani içki satılan, bira satılan dükkan var ama belediye meclisi oraya yazmış. Burada içki içmek yasaktır. Tamam. Yani oradan içkiyi alıp da gelip orada efendim o güzelim yerde içki içemez, içip de başkasını taciz edemez. Yasaklamış. Yani ne kadar akla mantığa uygun işler oluyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi dindar eylesin. Çünkü en büyük akıllılık dindarlık, Müslümanlık. Müslümanlık olmadı mı efendim her şey berbat oluyor. Bir adaya gittik burada. Efendim yolda giderken feribotta, gemi otomobil götüren gemide efendim bir kadınla ahbap olduk. Buyurun dedi, bizim misafirimiz olun dedi. Yaşlı kadın, İngiliz yani, Müslüman da değil. Buyurun, memnun olurum, bizim eve misafir gelin dedi. Bizim ada daha iyidir dedi. Kendilerinin adası Russell Island'mış. Ben onu Resul Adası dedim. Bu adamın adı Resul Adası olsun dedim. Arkadaşlar güldüler. Biz öbür adaya gittik. O adada efendim ahali karşı çıkmış. Burada meyhane açılmasın diye. Açmışlar. Şimdi her gün bir iki olay oluyormuş. Neden? İçki bütün kötülüklerin anasıdır da ondan. İçkinin yasaklanmasında İslam'da toplumun faydası var. Kişinin sıhhati var ortada. Ailenin mutluluğu var. Ondan yasaklamış İslam. Şimdi bu ada diyor anarşi adasıdır. Burada olay olur diyor. Sarhoşluk, kaza olur diyor. Kavga olur diyor. Bizim ada güzeldir. Bizim adaya gelin diyor kadın. İngiliz söylüyor bunu. Çok uğraştık orada meyhane açılmasın diye ama diyor belediye meclisi müsaade etti. Meyhane açıldı diyor. Bakın İngilizlerden bile içki içilmesin diye efendim içkinin kötülüklerini bilip uğraşanlar var. İlgililere itham ederiz. Allah ıslah etsin yanlış yolda olanları. Dördüncü hadis-i şerife geçiyorum. Men haraca ma'a ehin lehu fi tarikin muhişetin feki ennama a'taka rakabeten. Enes radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Bu seferki hadis-i şerifler hep böyle toplum adabıyla ilgili, toplum ahlakıyla ilgili hadis-i şerifler oldu. Bu hadis-i şerif de öyle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim bir kardeşiyle tehlikeli, korkulu bir yolda ona yoldaş olmak için yolculuğa çıkarsa, feke enneme ataka rakabeten, sanki bir köle azat etmiş kadar Allah ona sevap verir. Şimdi muhterem kardeşlerim, tabii Türkiye'nin bazı yerlerinde anarşi var. İşte buradan üzülerek efendim duyuyoruz, haberlerden takip ediyoruz. Efendim haber özetlerinden bize gönderilen haberleri alıyoruz. Minibüsü durdurmuş anarşistler. Efendim 9 kişiyi öldürmüş, kurşuna dizmiş, 2 kişiyi yaralamış filan. Yani bazı yollar tehlikeli duruma gelmiş, şeyi sağlayamamış. Efendim selameti, emniyeti efendim yönetim sağlayamıyor. İşte kökünü kazıdık diyorlar. Böyle bir acı olayla karşılaşıyoruz. İki erimiz şehit oldu. İki jandarma şehit oldu. Hadi efendim acıklı, hazin cenaze törenleri, bando, mızıka vesaire. Ama yani toplumda bir şey var. Bazı yollar emniyetli değil. Bu neden oldu? Bu İslam'dan ayrıldığı için oldu toplum. İslam'dan ayrıldığı için insanlar efendim dinden, imandan uzaklaştığından, Allah'tan korkmayan insanlar haline geldiğinden oldu. Bu hale öyle geldi. Ondan dolayı geldi. Şimdi tabii eskiden de böyle şeyler olmuş. Yani tehlikeli yollar olabilir. Bu tehlike yol kesici haramilerden de olabilir. Kat-ı ıttarik, kutta-ı ıttarik yolu kesen aydutlar. Yolu kesiyor ve paraları diyor. Mesela kervanı durduruyor, soyuyor mesela. Böyle şeyler. Veyahut da hayvan olur. Ayı olur. Kurt olur. Efendim canavar olur. Veyahut adam bir şey olmasa bile tek başına gitmekten korkar. Yani yolda başına bir hal gelse, başı dönse, efendim fenalık geçirse, bayılsa ne olacak? Yalnız çıkmak doğru değil. Peygamber Efendimiz yolculuğa yalnız çıkmayı tavsiye buyurmuyor. Bir iki arkadaşla çıkmayı tavsiye buyuruyor. Bizim camiamızın eski yaşlı ağabeylerden hatır böyle bazıları bir yere giderken önce arkadaş ararlardı. Kendisi genel müdür falanca yerde. Ya bir yere gideceğim, gelir misin? Birisi yanına arkadaş alırdı, bir iki arkadaş. Neden? Yani yol arkadaşlığı iyidir. Yola arkadaşsız çıkmamak lazımdır. Yol adabı önce arkadaş bulmaktır. Errefik sümmettarik. Önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Elcan kabletdar. Yani ev almadan evvel komşuya bakmak lazım. Efendim errefik kabletdarik de deniliyor. Yani bu yol arkadaşı önemli. Tabii şimdi herkes diyebilir ki benim işim var, gelemem, kusura bakma. Gelmek isterdim ama filan der. Ama giderse de sevabı var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, korkulu bir yolda arkadaşına ahbaplık, yoldaşlık etmek için refakat ederse bir kimse, çıkarsa onunla beraber yolculuğa, efendim sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Neden? Bir iyilik yapmış oluyor. Neden? Bir arkadaşına bir iyilik yapmış oluyor. Ondan. Bu sevabı ondan kazanıyor. İyilik yapmak lazım. Yani toplumda insanlar birbirlerinin ihtiyacı olan yerlerde onların efendim ihtiyacını görüvermeli, onlara yardımcı oluvermeli, böylece onlar da rahat etmeli. Rahat ettirmek, dua almak, efendim gönül almak çok önemli İslam'da. İşte ben oraya gitmeyecektim. Gitmeyecektim ama arkadaşım yalnız gitmesin diye işte hadi ona yoldaş olayım diye gittim. Tamam. Ne kadar güzel. Şimdi biz Sidney'den buraya 965 kilometre yol geldik. Bir arkadaşımız arabasıyla bize refakat etti. Birkaç araba geldik. Şimdi biraz önce izin aldı gitti. Ve geri döndü. Yani aynı mesafeyi geri dönüp gidiyor. Allah razı olsun. Bak bu hadis-i şerifi sanki kura ile çektik sayfayı. Onun için karşımıza çıkartmış gibi Allah. Allah demek ki ona çok büyük sevaplar verecek. Vermesini de temenni ederiz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yolda bize arkadaşlık etti. Çok güzel efendim yolculuk ettik. Dinlendik, yürüdük efendim. Yol aldık. Çok hoş bir yolculuk oldu. Demek ki sevgili kardeşlerim, yola giden bir arkadaşınızı Allah rızası için ona arkadaşlık ediverin. Onun gittiği yere kadar onu yalnız bırakmayın. İki kişi veya üç kişi en aşağı yola gidildiği zaman üç kişi olursa daha iyi olur. Beşinci ve sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. Men harece yatlubu baben minel ilmi li yerudde bihi batılan min hakkın ev dalaletin min hüden kâne ke ibadetin ke ibadeti müteabbidin erbaine amen. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan Deylemi rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men harece kim evinden çıkarsa gurbete yatlubu baben minel ilim ilimden bir bölüm öğrenmek için, ilimlerden bir ilim öğrenmek için veya bir ilmin bir bahsini öğrenmek için, efendim ilim öğrenmek için evinden gurbete bir insan çıkarsa, bu ilmi neden öğrenecek ama? Yani ilmi öğrenmekteki niyet önemli. Böbürleneyim diye mi? Ukalalık edeyim diye mi? Başkasına akıl satayım diye mi? Herkes beni alkışlasın diye mi? Beğenileyim diye mi? Hayır. Neden? Efendim yatlubu baben minel ilmi liyerudde bihi batılen min hakkın. Efendim bir batılı reddetmek için, hakkın önüne dikilmiş olan bir batılı def etmek için, hakkı ortaya çıkarmak için. Ev dalaleten min hüden yahut da hidayetin önüne dikilmiş bir efendim dalalet engelini ortadan kaldırmak için ilim öğreniyor. Yani ilim öğrenme sebebini böyle anlatmış Peygamber Efendimiz. Hakkın önündeki batılı devirmek, hakkın yolunu açmak, hakkı ortaya çıkarmak için yahut hidayetin önündeki dalaleti ortadan kaldırmak, hidayeti öne getirmek, tanıtmak için ilim öğrenmeye bir insan yola çıkarsa ne olur? Kâne ke ibadeti müteabbidin erbayne amen. 40 yıl ibadet eden bir insanın ibadeti kadar sevap alır. Onun için efendim ilim öğreneceğiz. Niçin öğreneceğiz? Hakkı ortaya çıkarmak için, hakkı söylemek için, dalaleti yok etmek için, hidayeti hakim kılmak için, batılı devirmek için, yanlışı efendim düzeltmek için, güzel amaçla ilim öğrenmeye çalışacağız. Bunu böyle yaparsak evinde 40 yıl ibadet eden bir abid, zahid, müteabbid kimsenin kazandığı sevap kadar Allah ona sevap verir. Sanki 40 yıl ibadet eden bir insan kadar o kişi sevap alır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Kendiniz ilim adamı iseniz ne mutlu size. Allah razı olsun. Niyetiniz ne olacak? İslam'a hizmet olacak. Hakkı desteklemek olacak. Hidayet yolunu göstermek olacak. Dalaleti ortadan kaldırmak, batılı yıkmak olacak. Batıldan insanları kurtarmak olacak. Niyeti düzeltmek lazım. Eğer alim değilseniz, mesela efendim sizin çocukluğunuz zamanında ilim öğrenecek çağda sıkıntılarınız oldu, yoksulluk oldu. Bazen böyle diyorlar, bizim diyorlar. Çok sıkıntılıydı durumumuz, babamız bizi çırak verdi. Okuyamadık hocam diyorlar. Çok okumayı istiyorduk ama olmadı diyorlar. Olabilir. Bazı mazeretler dolayısıyla aileler, Türkiye'de yoksulluk sefalet çoktu tabii. Allah iyilik hoşluk versin. Azdırmayan zenginlik versin. Efendim, Allah'ı unutturmayan refah, iyilik hoşluk versin. Efendim, Allah'ı unutturan, azdıran zenginlikten, efendim, azgınlıktan Allah korusun. Şimdi bazıları okuyamamışsa sevgili kardeşlerim, çocuklarını okutsun. Nerede okutursa okutsun. Önce Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. Bütün İslami ilimlerin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberletsin, hafız eylesin. Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine yardımcı olacak Arapçayı öğretsin. Hem de komşularımızdan kaç tanesinin dilidir. Efendim, Arapçayı öğretsin, Farsçayı öğretsin, Osmanlıcayı öğretsin, eski yazıyı öğretsin ki dedelerini tanıyabilsin, dedelerinden kendilerine kalan kitapları okuyabilsin, mektupları, evrakı efendim anlayabilsin, efendim eski efendim eserleri gördüğü zaman yazılarını, kitabelerini anlayabilsin, böyle yetiştirsin. Nasıl yetiştirecek, ne amaçla yetiştirecek? Efendim, batılı izale etmek için, efendim, dalaleti yok etmek için, hidayeti hakim kılmak için, hakkı ortaya çıkarmak için, efendim, doğruyu bulmak ve buldurmak ve göstermek için. Böyle şey yaparsa 40 yıl, yani ilimden bir bölümü öğrenmek 40 yıl ibadet etmek kadar sevap olursa, birçok bölümler, birçok ilimler öğrenirse insan Allah rızası için, ne okudun? Tefsir okudum, maşallah, elhamdülillah. Ne okudun? Hadis okudum, maşallah. Ne okudun? Fıkıh okudum, aferin, maşallah. Ne okudun? Efendim, bilmem, kelam okudum, akaid okudum, şunu okudum, bunu okudum, İslam tarihi okudum, siret okudum. Efendim, tamam, bak, bunların her birinin 40 yıl, 40 yıl, 40 yıl, 40 yıl ibadet eden insan sevapları yükte, efendim, geldikçe muazzam sevaplar kazanır insan. Kendiniz okuyamadıysanız, ne olur çocuklarınızı iyi Müslüman yetiştirin. Çünkü Müslüman olan çocuk hayırlı evlat olur. Müslüman olanın dünyası da ahireti de kurtulur. Müslüman olmayan bir evlat annesine babasına da çok zarar getirir. Mezarda kemiklerini sızlattırır. Topluma da zararlı olur. Ümmete de zararlı olur. Allah-u Teala Hazretleri evlatlarımızı mümini kamil, alimi fazıl yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Hepimizi ilmiyle amil olan ihlaslı Müslümanlar eylesin. Dini mübini İslam'a canımız gibi efendim severek, sımsıkı sarılarak, ona efendim var gücümüzle yardım ederek Allah'ın rızasını kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. İki cihanda efendim sevdiği kulları arasında onlarla beraber eylesin. Onlarla haşr eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Ben kardeşinize duadan unutmamanızı tekrar hatırlarım. Allah her şeyi gönlünüzce, muratlarınız üzere versin. Dileklerinizi ihsan eylesin. İki cihanda aziz olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.